Radio 1. 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Informateur Putters wil volgende week van alle partijen in de Tweede Kamer weten wat voor soort kabinet ze willen en met welke partijen ze het inhoudelijk eens kunnen worden. In een brief aan alle fractievoorzitters schrijft hij dat er eerst een gemeenschappelijke basis moet zijn. Van daaruit moeten grote maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt. Putters schrijft verder dat de partijen het eens moeten zijn over de financiën. Maandag en dinsdag wil hij praten met de partijleiders van bijna alle partijen. De partij Denk geeft aan dan niet te komen. Een Nederlandse oliehandelaar staat op een sanctielijst van het Verenigd Koninkrijk. De man zou het via zijn bedrijf mogelijk maken dat er Russische olie wordt verkocht onder het prijsplafond dat de G7-landen daarvoor hebben ingesteld. De landen willen zo Rusland straffen voor de invasie van Oekraïne. De Nederlander zou Moskou juist helpen met zijn praktijken, zeggen de Britten. De sancties houden in dat de man niet naar het Verenigd Koninkrijk mag reizen. Ook zijn bezittingen in het land zijn bevroren. Het dodental als gevolg van de grote flatbrand in Valencia is opgelopen naar 10, dat zegt de burgemeester van de Spaanse stad. Volgens Spaanse media is onder de slachtoffers een gezin. Dat bestond uit een man, een vrouw en twee jonge kinderen. Brandweerlieden zijn het gebouw ingegaan om te zoeken naar vermisten. De brandweer zegt dat de kans zeer klein is dat er nog overlevenden worden gevonden. Eerder kon niemand het pand in omdat het te heet was en de kans bestond dat de flat zou instorten. De brand in Valencia brak gisteravond uit. Binnen een half uur stond de hele flat in lichterlaaien. Olympisch kampioen Thomas Krol stopt per direct met schaatsen. De 31-jarige Krol zegt dat hij al zijn doelen in de sport heeft bereikt. Hij schaatst al 20 jaar en won vele prijzen. Op de Spelen in 2022 behaalde hij het goud op de 1000 meter. Zondag neemt hij afscheid van de ijsbaan bij de NK Sprint in Tialf, waar hij dan niet meer in actie komt. En daarna laat hij zich omscholen tot piloot. Dan het weer, regen, maar ook droge periodes. Vannacht is het 1 tot 4 graden. Morgen bewolking en buien, maar ook af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen? Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico in kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn en Mozarts pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. NTR Bound. Als het aan Klaas Knot ligt, de president van de Nederlandse Bank, stoppen we in Nederland met de glastuinbouw. Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. En Jouet El Miloudi. Ja, goedenavond. Je luistert naar Vijf Dagen. Er is kritiek op de glastuinbouw. Een aantal weken geleden inmiddels stelde Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, dat de maatschappelijke baten niet opwegen tegen de kosten. Daarom staat onze gele NPO Radio 1-bus deze hele week in het Westland, waar bijna een kwart van alle kassen van Nederland staan. Heeft de sector nog toekomst? Daarover praat ik met Jacco Voice, voorzitter regio Westland bij belangenbehartiger Glastuinbouw Nederland. Welkom, Jacco. Ja, goedenavond. We gaan eerst even naar voetbal, als jij het goed vindt. FC Utrecht speelt tegen Heracles. Ze zijn begonnen om ongeveer 8 uur. En in het stadion zit niemand minder dan Mark Kloostra. Nee, en wel heel veel andere mensen, dus meer mensen. En na 5 minuten is het 0-0 en is er nog weinig voor beide doelen gebeurd. Klein kansje voor Heracles, voor Hoogma, maar die moest vallend inschieten. 0-0 dus de tussenstand. Utrecht in topvorm. Heracles in de problemen. Utrecht won afgelopen weekend in Enschede en is al 14 wedstrijden zonder nederlaag. De laatste 3 zelfs gewonnen. En Heracles nog net aan de goede kant van de streep op plek 14. Verloor 3 van de laatste 4 wedstrijden. We zijn begonnen in Utrecht 5 minuten geleden. Stand 0-2. Dankjewel, Mark Kloostra. Jacco, jij wilde hier afspreken. En hier is voor het Horti Center gebouw in Naaldwijk. Het is een groot vierkant gebouw met een glazen voorgevel. Het lijkt van afstand in eerste instantie op een kantorencomplex, op een industrieterrein. Maar dan valt ineens op dat er een hele levendige groene wand aan de rechterkant te zien is. Een beetje vergelijkbaar met van die groene muren die je in hele moderne kantoren ziet. Hè? Volle planten, zo'n verticale tuinwand. Ook aan de binnenkant is het heel groen, zie ik vanuit de NPO Radio 1-bus. Waarom moesten we hier naartoe rijden? Nou, er wordt wel eens gesproken over de Silicon Valley van de tuinbouw. En hier is het eigenlijk het centrum. En voor jou aan je rechterkant staan de scholen. Zit het scholencomplex. In het midden zit het bedrijfsleven. En voor jou aan de linkerkant zit het onderzoek, het democentrum. Nou ja, en daar, dat samen, zorgt gewoon voor innovatieve oplossingen voor de tuinbouw. Dit is gewoon de tuinbouw Silicon Valley. Dit is de tuinbouw Silicon Valley. En we staan ook midden, want als we hier aan de, nou, voor jou aan de achterkant kijken, daar komt nog meer ontwikkeling op dat gebied. Voor de komende 10, 15 jaar gaan we dit hele gebied verder ontwikkelen voor de tuinbouw. Je hebt mooie planten meegenomen. Ja. Wat heerlijk lekkers. Ik zie radijsjes, honingtomaatjes. Ik heb er net één mogen proeven. En ik meen het echt dat dit de meest zoete tomaat is die ik ooit heb geproefd. Cadeautje, een bonbonnetje. Een bonbonnetje inderdaad. Glastuinbouw Nederland is een organisatie die dus de belangen behartigt van ondernemers in de Nederlandse glastuinbouwsector. Klopt. Jij als voorzitter van de regio Westland. Ik wil van je weten hoe jij hebt geluisterd naar de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. Dat betekent dat er ook keuzes gemaakt zullen moeten worden. En dan zou ik zeggen dat in een rijk en welvarend land als Nederland, dat wij ons vooral moeten richten op die vormen van economische activiteit die de meeste toegevoegde waarde in termen van productiviteitsgroei bieden. Ja. En dat betekent bijvoorbeeld dat we eigenlijk een einde zouden moeten maken aan die vormen van economische activiteit waaronder de werkelijke kostprijs wordt geproduceerd. Nou, dat zijn sectoren waar bijvoorbeeld nog steeds onder het minimumloon wordt gewerkt, die nog steeds in hoge mate afhankelijk zijn van fossiele subsidies. Ja. Dat zijn, maar dat precies, zijn beleidskeuzes die je maakt op het moment dat je een tekort hebt aan werkgelegenheid. Zijn dat de aspergestekers, de tomatenplukkers, mensen in de kassen, in de landbouw. Daarvan zegt u, breder dan dat, het gaat ook over de distributiecentra, de vleesverwerkende industrie. Ja. Ik zeg niet dat je daar niks aan hebt. Ja. Ik zeg wel dat de maatschappelijke baten daar niet langer opwegen tegen de kosten. Ja. Omdat zij een overmatig beslag leggen op een aantal van dit soort capaciteitsissues. Nou, laat ik beginnen met waarom moet je lachen? Ja, het is tenenkrommend. En daarom zit ik eigenlijk te lachen. Ik hoor nu, ik heb hem ook weer even een week niet geluisterd, moet ik ook eerlijk zeggen. Maar ik hoor beneden wettelijk minimumloon uitbetalen. We hebben een CAO. Die CAO die is weer net afgesloten, maar die hebben wij al tientallen jaren. En die sluiten we af met vakbonden, zoals je weet. En die is algemeen verbindend verklaard. En daarin staat gewoon wat wij mensen moeten betalen, minimaal. En dus daar zitten jullie niet onder? Nee, dat kan niet. Dat is klinkklare onzin. Dus daar moet ik al tenenkrommend om lachen. En dan wordt er fossiele. Wij gebruiken veel fossiele brandstof in de vorm van gas. En er wordt gezegd, ja, we krijgen heel veel subsidie. Nou, dat is gewoon een korting. 1/10 van het gasverbruik van heel Nederland, hè? Ja, 1/10. Maar daarmee leveren wij wel 10% van de elektriciteit in Nederland. En vanavond zouden jullie geen uitzending hebben als wij de WKK's, de warmtekrachtkoppeling, niet aan hebben staan en de energie die het oplevert, terugleveren aan het net. Ja, daarmee zorgen jullie eigenlijk voor een soort stabilisatie van het net, hè? Ja. Ja, en hij heeft het dus over de maatschappelijke kosten. En dat gaat onder andere ook over huisvesting, de druk op de huisvesting. Ja, die is groot in Nederland. We zitten toen in de topjaren, hadden we 90.000 huizen te koop in Nederland. En toen was het crisis. En nu staan er nog maar 60.000 huizen te koop. Dus de crisis is eigenlijk nog groter dan dat die was. Wij hebben daar zelf ook gewoon, zeggen wij, in Nederland willen wij in de opglastuinbouwgebied willen wij die oplossingen zoeken. En die hebben we ook gevonden. Op twee manieren. Wij willen dat doen op grote locaties met in sommige gevallen met uitzenders of meerdere ondernemers. Of bij de ondernemer het neerzetten op vrij gebied, wat gewoon zichtbaar is, waar normaal anders huizen staan, om daar de huisvesting te maken voor onze medewerkers en dan voor zijn eigen bedrijf. Maar daar lees ik heel veel dat het de afgelopen jaren in de gemeente Westland heel erg is gedwarsboomd, hè, het huisvesten van arbeidsmigranten hier binnen de gemeente. Ja. Vandaar dat heel veel arbeidsmigranten ook in Den Haag wonen, waar men dus heel erg klaagt over het Westland wat dat betreft. Ja, er zit ook een behoorlijke nuancering in. Ik heb van de week hebben we nog een ondernemer die heeft nu zijn vergunning gekregen om bij zijn bedrijf huisvesting units neer te gaan zetten. Alleen zijn medewerkers geven zelf ook aan, ja, wij wonen liever in Den Haag. Ze willen zelf ook in Den Haag wonen. Wij kunnen natuurlijk mensen niet altijd verplichten om daar te wonen waar wij willen dat ze wonen. Zo vrij mogen wij gelukkig in Nederland zijn dat wij zelf bepalen waar we wonen. Arbeidsmigranten willen helemaal niet in het Westland wonen. Nou, dat zeg ik niet. Er zullen er zijn die willen dat. Maar zij hebben zelf ook vaak dingen geregeld. Of via het uitzendbureau. En zeggen, ja, maar dan woon ik in de stad. Daar heb ik alles. Als ik hier op een bedrijf woon, vinden ze niet allemaal even prettig. Dus je moet echt gaan zoeken. Wie wil hier nou wel wonen en wie niet? En daar moeten wij goede huisvesting voor in faciliteren. Maar, en we zoomen nu in op de huisvesting. Maar ja, als we het overal over arbeidsmigratie gaan hebben, ja, in hoeverre vormt dat wat jou betreft een probleem? Ik denk dat Klaas Knot daar echt wel. Kijk, er zijn meerdere mensen die het roepen. Dat in arbeidsmigratie moeten wij wel wat aan doen. Hè, want anders groeit Nederland misschien wel naar 24 miljoen inwoners met de totale migratie. Dat is iets, daar moeten wij ook echt naar onszelf kijken. Wij zullen de komende jaren veel meer, nog meer dan dat we al gedaan hebben, in moeten blijven zetten op automatisering en robotisering. En AI gaat ons daar ontzettend bij helpen. Om steeds minder afhankelijk te worden van alleen maar internationale medewerkers. En dus daar moeten wij gewoon, er moet een stap bij en doorgaan. Ja. En ik sta hier vandaag met de gele NPO Radio 1-bus, ook om met jou te praten over die toekomst. Ja. Over hoe mensen in de glastuinbouw dat zien. En hoe jij zelf van plan bent om optimistisch de toekomst in te gaan. Maar ik kan het natuurlijk niet laten om over Klaas Knot te beginnen. Ik begrijp dat het heel veel los bij je maakt. Ja, bij mij, niet alleen bij mij. Nog meer bij de ondernemers. En, want ik heb best wel veel reacties gehad. En als je op LinkedIn kijkt, zie je ook verschrikkelijk veel reacties. En die liegen er echt niet om. Want hoe wordt er gereageerd? Vertel. Het totaal niet eens zijn met wat hij schrijft. En gewoon boos zijn en beledigd zijn. Kijk, je zit hier in het Westland en gisteren zei Jaap van Duin dat ook. En hij is een echte Westlander. Ik ben geen echte Westlander, ik ben een importman. Maar die geeft aan, ja, het zijn trotse mensen. Weet je al, wij zijn hardwerkende mensen, we staan ergens voor. En als je dan, ja, voor je gevoel zo nadelig benadeeld wordt, terwijl dat in jouw idee helemaal niet waar is, ja, dan word je boos en terecht. Ja, want dat zijn dus de mensen uit de glastuinbouw en uit het Westland. Ja. Hoe zit het eigenlijk met mensen van buitenaf? Worden jullie al scheef aangekeken? Want het is toch wel, het is niet zomaar iemand, hè? De president van de Nederlandse Bank, die stelt dan iets. En worden jullie dan nu misschien wel gezien door mensen van buitenaf als de boosdoener? Nou, niet als de boosdoener, dat gelukkig niet. We krijgen wel. Je ziet dat zelf ook op internet. En dan zie je reacties. En die liegen er ook niet onder. Kan je voorbeeld geven? Nou ja, jullie zijn energieslurpers en energieverbruikers. Jullie gebruiken veel te veel gas. Jullie moeten daarmee stoppen. Maar eigenlijk gebruiken wij. Wij verbruiken gas. Maar daarmee leveren wij het net. Leveren wij stroom. Dat doen we op momenten dat de maatschappij het ook echt nodig heeft. Dat de zon niet schijnt en dat het niet waait. Leveren wij dat stroom. En wij gebruiken het restproduct en dat is warmte en CO2. En dat is niet altijd zo, maar wel heel vaak. En wij willen, en wij zijn al druk bezig om af te gaan steeds meer van fossiele brandstof. Dat doen we al sinds jaar en dag. En je refereerde net aan Jaap van Duinen, die hier gisteren zat. Tuinderszoon en econoom. Ja. Die reageerde dus ook onder andere op Klaas Knot. En die had als mogelijke oplossing het verplaatsen van de kassen naar het buitenland. Dus eigenlijk heb je een product wat je, mij part onder leiding van een Westlands ondernemer, ook kunt telen in Noord-Afrika. Ja, het kan overal. Dus laten we zeggen, die tuinbouwbedrijven worden multinationals. En die hebben misschien een vestiging hier en een vestiging daar. Dan hou je dus over dat de kennis, de innovatie, de research hier plaatsvindt. Maar dat je steeds minder afhankelijk wordt van die buitenlandse arbeid. Dat er dus ook productie verplaatst wordt. Want hoe dan ook, het Westland is te klein geworden. Ja, de fysieke ruimte is op. Grootschaligheid. Ja. Het Westland is ook vol. Mijn stelling is als econoom, je moet daar gaan waar de arbeid is. Het is natuurlijk heel onnatuurlijk om iets te doen en dan niet de arbeid te hebben. Ik bedoel, dat is historisch heel raar. Het Westland is vol, kassen moeten naar het buitenland. Ja, hij gaf, jammer dat jullie hier stoppen, want hij gaf, en we hadden het er net al even over, hij gaf natuurlijk een heel mooi voorbeeld en dan noemde hij de stad Leiden. En de stad Leiden was namelijk de lakenstad. Daar werd alle stoffen gefabriceerd die in Nederland en Europa verkocht werden, van hoge kwaliteit. En die zeiden, ja, die hebben we ook verplaatst naar het buitenland. Ja, dat klopt. En nu zijn er nog maar twee dingen over van de Lakenstad. Ah, dat is in juni het Lakenfeest. En dat is het Lakenmuseum. En de rest is weg. En mijn angst is, en dat is niet mijn angst, dat is ook, dan moet je weten hoe de tuinbouw in elkaar zit. De tuinbouw bestaat uit MKB-bedrijven, ondernemers die heel veel samenwerken. Ze hebben geen concurrent. De ene tomatenteler is geen concurrent van de andere tomatenteler. Ze vullen elkaar aan. Ze helpen elkaar, ze stimuleren elkaar om te blijven innoveren. En al die innovaties vinden hier plaats. Dus als je de hele productie weghaalt en je zegt van ga maar in Afrika produceren, want daar zijn de mensen, dan raak je ook hier die innovatie kwijt. En dat zou voor Nederland, want we hebben echt goud in handen, dat zou voor Nederland heel erg slecht zijn. Ja, het is puur een pragmatische manier van kijken. Want deze aanbeveling stond ook in het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Verplaats het naar beschikbare arbeid in het buitenland. Maar goed, dat is wat jou betreft geen oplossing. Ik wil straks nog heel concreet van je horen, wat is het belang van de glastuinbouwsector in Nederland? Als het goed is gaan we weer naar FC Utrecht tegen Heracles. Mark Kloostra, hoe gaat het daar? Nou, het staat nog 0-0 na ruim een kwartier voetballen. Maar daar heeft Heracles, ja, die is daar het meest blij mee. Want er waren een paar kansen voor Utrecht, daar zeg je u tegen. De laatste was voor Ter Aves, die stond buitenspel. Maar daarvoor ook diezelfde Hidde Ter Aves, nog opgesteld als verdediger. Terwijl Sam Lammers de bal nu op de penaltystip krijgt en overschiet. Maar die Ter Aves, die schoot de bal millimeters voorlangs. Ik denk zelfs dat hij de tweede paal nog kuste op een voorzet van de achterlijn van Toornstra. Maar daar was Utrecht heel, heel dichtbij de openingstreffer. Maar Brouwer, keeper bij Heracles, vorige week ook in topvorm tegen PSV, heeft de bal nog niet uit zijn net hoeven halen. Ondanks de kansen voor Utrecht. 0-0 na 17 minuten. We gaan het hebben over of de landbouwsector nog toekomst heeft. Misschien ligt de oplossing in de verticale landbouw. Op de Universiteit in Wageningen doen ze daar onderzoek naar. Onze verslaggever Joris Kreugel gaat mee op pad met Leo Marcelis, hoogleraar tuinbouw en productiefysiologie. Nou, alle schuifdeuren gaan open. Nu gaan we even naar buiten. Waar we nu lopen, dat zijn eigenlijk gewoon de kassen die we kennen, ook in het Westland onder andere. Ja. En nu gaan we naar toch iets ander gebouw. Ja, we gaan hier naar verticale landbouw. Wat je ook soms ziet, het kan over een heel groot gebouw zijn. En hier zien we eigenlijk zeecontainers die omgebouwd zijn als verticale landbouw. Ja, maar er komt dus helemaal geen licht doorheen. Nee. Ja. Hoi Nick, dat is de aardbei, hè, de eerste. Ja. In drie staat ook, hè? Daar staat de sla van Katrina. Ja. Slaaf van Katrina en... Nou, Katrina is een van onze onderzoeksters. Okay. Kluisdeur, hè, eigenlijk. Een soort kluisdeur, ja. Nou, hier kunnen we naar binnen gaan. Nu zijn we dus in de verticale boerderij. Een soort boekenkast lijkt het wel, hè. Als ik het een beetje inschat, staan er op elke plank zo'n 25 aardbeienplantjes. Daarboven dus ledverlichting. Nou, dit is iets met drie lagen. Maar zo kun je dus ook voorstellen dat je grote gebouwen hebt waarbij je wel 10 of 20 lagen. Dus eigenlijk een soort boekenkast. En dan met allemaal verschillende schappen eigenlijk. Dus het heet verticaal omdat het gestapeld is. En omdat je de hoogte ingaat. We maken hier geen gebruik van de zon. Dat betekent dat alles heel constant is, dat we precies weten elke dag welke temperatuur hebben we, hoeveel licht hebben we, welke kleur licht hebben we. Elke dag weten we precies van tevoren wat het is. En daarmee kunnen we ook heel zeker zijn van op die dag van het jaar kunnen we zoveel kilo produceren. van een gedefinieerde kwaliteit. Want je kunt dan natuurlijk voorstellen, als het een keer een hele donkere dag is, groeien die planten minder. Maar dat zal ook consequenties hebben voor de kwaliteit, in dit geval van de aardbei, de kwaliteit van de aardbeivruchten. Nee, er gaat nu een kraantje open. Dit gaat allemaal automatisch. Maar dan is het mooie, hier in dit systeem hebben ze in principe maar heel weinig water nodig ten opzichte van een teelt buiten. Want nu zien we een hele hoop water. De plant die neemt op, maar aan de achterkant op straks het water weer weg. Dat water wordt begint in bakken opgevangen. En dan de volgende keer dat er water gegeven wordt, wordt dat water weer gebruikt. Dus al het water wat gebruikt wordt, is alleen voor de verdamping van de bladeren. Ja. En voor, ja, voor de groei van de plant en voor de verdamping. Terwijl in een buitenteelt, als je dan water geeft, ja, dan gaat het door de grond. En een groot deel van het water, ja, dat zakt er dan weer door. En dat komt in het oppervlaktewater, dus in de sloten terecht of in het grondwater. Dit is in feite water met meststoffen. Dus er zitten ook nitraten en fosfaten in, want de plant heeft natuurlijk meststoffen nodig. Ja. Die zitten ook in de grond, maar normaal gesproken met waters spoelen die dus weg naar de sloot. Nou, daar willen we het niet hebben. En dat is het mooie van dit systeem, wat trouwens ook in de kas gangbaar is. Alles wordt opgevangen en continu hergebruikt. Dus we zijn niet afhankelijk van vruchtbare grond. Het kan gewoon overal. We hebben heel weinig oppervlakte nodig. Dus in een kas zie je eigenlijk altijd al dat de productie vele malen groter is dan in het veld. En dan heb je hier meestal per laag heb je ongeveer een vergelijkbare productie dan in een kas. Maar dat is per laag. Hier in deze cel hebben we dan 3 lagen, maar je kunt je voorstellen, je kunt in een gebouw makkelijk 10 of 20 lagen hebben als je wat hoger gaat. Dat is een enorme productie en er is maar heel weinig land nodig. Volgens mij in Nederland beginnen we ook steeds meer ruimtedruk te krijgen. En dan kun je ook zeggen van, nou ja, als je niet meer zoveel land nodig hebt voor het produceren van de groenten, nou, dan kun je iets anders met die grond doen. Ja, en dan is het meer een politieke keuze. Gaan we dat teruggeven aan de natuur? Of willen we er huizen bouwen? Of wat gaan we doen? Kleven er ook nadelen aan die verticale landbouw? Hoge elektriciteit gebruikt. Dus de lampen die hebben elektriciteit nodig. En hoewel het hele energiezuinige leds zijn, hebben we ook heel veel licht nodig. Dus blijft nog steeds dat we een heel hoog elektriciteitsgebruik. Dus dat is het nadeel. En dat is ook wat ik aangaf van, in ons onderzoek richten we nu eigenlijk op van, hoe kunnen we dat energiegebruik fors terugbrengen? En daarbij denken we niet om dat een paar procent terug te brengen. Nee, dat moet gewoon in grote stappen teruggebracht worden. Dus het idee is van zo min mogelijk energie gebruiken. Dan zal er altijd nog blijven dat er elektriciteit nodig is. Ja, en dan moet je dat op een duurzame manier invullen. En dat zal dan in Nederland vooral via zonnecellen moeten gaan en via wind. Maar ook daar willen we natuurlijk zo min mogelijk van gebruiken. Maar hoe lang duurt dat nog voordat dit echt ingezet kan worden? Want het gebeurt al wel. Dit gebeurt al, maar ik moet wel zeggen, het is een toekomst wat in ieder geval behoorlijk stuk zal gaan groeien. Waarbij dan wel het geinig is, ik zie het over de hele wereld groeien, maar vaak met Nederlandse bedrijven die daar de systemen neerzetten die misschien ook wel de teelt verzorgen. Omdat we in Nederland precies weten hoe we dit allemaal moeten doen. En heel veel bedrijven hebben die vanuit de kastuinbouw de stap maken naar de verticale landbouw. En waarom denk ik dat het in veel andere landen sterker zal gaan? Omdat we in Nederland een heel gunstig klimaat hebben voor kassen. Ga je namelijk naar het noorden, dan worden de winters donkerder, kouder. Gaan we naar het zuiden, dan worden de zomers veel moeilijker dan bij ons. Dat betekent dat we in de Nederlandse kas redelijk door het hele jaar kunnen telen. Voor een verticale landbouw maakt het niet uit of in de woestijn zit of in een heel koud gebied. Productie is overal hetzelfde. In die klimaten die minder gunstig zijn, zijn de voordelen van verticale landbouw relatief groter dan in Nederland. Ben je enthousiast? Ik ben enthousiast, jazeker. Ik kan me voorstellen. Absoluut. Hij is goed. Jacco, is dit de oplossing? Ik vind het waanzinnig. Ik ben onwijs blij met vertical farming. En vertical farming, als ik een metafoor mag gebruiken, zie ik hetzelfde als gaan we leven op de maan. En waarom gaan we naar de maan toe? Maar de kennis en innovatie die opgebouwd wordt om naar de maan te gaan, die gebruiken wij allemaal heden te dagen in onze Nederlandse techniek. Waterstofauto is er gewoon één van. Die is ontwikkeld voor naar de maan te gaan. Als je nou naar vertical farming kijkt, alles wat die man ook zegt over de aardbeien, wat hij aan het doen is, wat er aan nieuwe rassen, nieuwe manieren van telen, steeds minder arbeid nodig is, die gaan wij zometeen kopiëren, gebruiken, gaan wij van leren en gaan wij toepassen in onze kas. En nou, wat hij ook zei, ja, de kas, we hebben een heel goed klimaat hier ook. En daarom denk ik ook eerder dat in Nederland een kas zal blijven bestaan. Maar ja, jongens, van alle technieken die ontwikkeld worden, gaan wij wel gebruik maken. Ja, welke techniek die jullie nu ontwikkelen, moeten we echt in de gaten houden? Ja, ik denk toch dat als je gaat kijken, is arbeid wordt gewoon in Nederland, maakt niet uit in welke branche je zit, wordt de grootste uitdaging die er is. We hebben gewoon simpelweg de mensen niet om te werken. Plukrobots? Dus we gaan naar plukrobots toe. We gaan naar oogsten. We gaan eigenlijk naar telen toe. Dat wij niet meer in de kas komen om bij het product te komen. En dat het volledig automatisch geoogst wordt. En dat dat uiteindelijk naar de winkels toe gaat. Er komt weinig mensen meer aan te pas. Want van de week hoorden we hier in 5 dagen Rita Kostwinder. En die zag inderdaad een plukrobot als de oplossing. In robotisering en automatisering. Over hoeveel jaar zijn er plukrobots? Ik heb een glazen bol thuis staan, maar herhaaldelijk blijkt dat ik een foute voorspelling doe. Maar kijk, dat wil je. Je bent erg afhankelijk van in welke sectoren gaat hij als eerste komen. En misschien gaat hij eerder komen in een ziekenhuis en gaat hij daarin toegepast worden. En diezelfde techniek die in een ziekenhuis om een operatie te doen wordt toegepast, die robot. Die gaan wij weer gebruiken om uiteindelijk ook bij ons in de kast te doen. Jij vertelde net dat er heel veel, na aanleiding van het verhaal van Klaas Knot, reacties kwamen van mensen die begonnen over het klimaat, hè, en over de druk op energievoorzieningen. Daar zijn jullie het dus niet mee eens. Hoe zit het wat jou betreft wel als het gaat om het klimaat? Hoe bedoel je dat? Sorry, dan ben ik even... Ja, hoe goed zijn jullie voor het klimaat? Want dat is volgens mij wat jouw verhaal is. Wij zijn helemaal niet zo slecht voor het klimaat als dat gesteld wordt. Nou, ik denk niet dat we... Ik kijk er eerder anders naar. Tenminste, als ik zie, wij zijn een oplossing. Kijk, klimaat is op het moment aan het veranderen. En als wij willen blijven eten wat wij nu wat we nu eten in Nederland, dan zie je gewoon dat er wereldwijd door klimaatverandering krijg je minder productie per vierkante meter. Dat betekent dat wij andere oplossingen moeten gaan vinden om genoeg voedsel te gaan produceren. Daarbij gaan we ook veranderen van eten. Dus we gaan van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten toe. En dan heb je ook nog eens een keer als gevolg dat grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. Dus we moeten onze grondstoffen gaan hergebruiken en zuinig zijn op de grondstoffen die we hebben. Hier de tomaat. De tomaat die we hier hebben, die produceren wij om te eten. Die moet genuttigd worden. Dat is heel erg duurzaam. Dan is een kast de beste manier om dat in te doen. En die kunnen wij over de hele wereld, kan je die neerzetten, die techniek. En kan je een hele goede tomaat maken met zo min mogelijk input, met een maximale output, en dan te nuttigen. Want daar moeten we hem voor gebruiken. We moeten hem eten. Nou, en dat is waar ik de oplossing zie voor een kas over de hele wereld om in de toekomst ons genoeg te blijven voorzien van voedsel. Wat is het belang van de glastuinbouwsector? Ja, eigenlijk hebben we hem al beantwoord. Hè. Het belang is dat wij dat hier houden in het Westland. Want wat ik al net tegen jou vertelde is dat hier zitten zoveel ondernemers die niet mekaars concurrenten zijn, maar mekaars collega's. En mekaar willen helpen. En die innovaties ook samen op de markt brengen. En samen ook innoveren. En dat is het belang dat het hier in het Westland blijft. Want hier hebben we namelijk de opleiding voor school. We hebben het bedrijfsleven zitten. We hebben de onderzoeksprogramma's zitten. En samen gaan wij gewoon zorgen dat wij de wereld gaan voeden. Jacco Voijs, voorzitter van de regio Westland bij belangenbehartiger Glastuinbouw Nederland. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. En heel veel succes. Dank je wel. Tot hier 5 dagen voor deze week. Volgende week staat in het teken van Chinese restaurants. Die verkeren namelijk in zwaar weer. Steeds meer sluiten hun deuren en die trend zet voort. Zometeen langs de lijnen omstreken met Margje Fixen en Suze van Kleef. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Vooruitkijken met Delend Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delend Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vanavond in Jan Jansoon, Piraat van de Wereld. Terug naar 1623. Ik werd admiraal van de vloot aan de Marokkaanse kust. Wat is dit? We hebben hier gewoon met z'n 2-3 jaar gevangen gezeten. Jan Jansoon, Piraat van de Wereld. Vanavond om 21:15 op NPO 2. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Kijk,